ความในตอนที่แล้วยังกล่าวอยู่ในบทความที่5เรื่องหัวใจกรรมฐานเป็นการนำเสนอหลักการปฏิบัติธรรมในภาพรวมทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานกล่าวไปแล้วในข้อที่2สมถกรรมฐานข้อที่3วิปัสสนากรรมฐานข้อที่4หลักการเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่ถูกต้องและกล่าวมาถึงข้อที่5ขยายความเกี่ยวกับอารมณ์ที่ถูกต้องถึงข้อย่อย 5.5 ประเภทของอารมณ์ปรมัตถ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังเนื้อหาต่อไปของบทความที่5ในเสียงหนังสือเรื่องทางเอกโดยพระอาจารย์ปราโมทปาโมทโชได้ณบัดนี้ อันหนึ่งจึงเป็นการยากที่เพื่อนนักปฏิบัติจะรู้ถึงสภาวะของรูปทั้งหลายที่กล่าวมานี้ได้ดังนั้นจำเป็นที่เพื่อนนักปฏิบัติจะต้องศึกษาเพิ่มเติมจากพระปริยัติธรรมหรือจากครูบาอาจารย์ต่อไปเพราะยังมีสาระสำคัญที่ต้องรู้อีกบางอย่างเช่นช่องทางในการรู้รูปได้แก่อายตนะทั้ง6นั่นเองแต่รูปแต่ละชนิดเราใช้อายตนะต่างๆกันเป็นช่องทางในการรับรู้กล่าวคือ 1. มหาภูตรูป3อย่างคือธาตุดินธาตุไฟธาตุลมอันเป็นโผฏฐัพพะหรือสิ่งที่มากระทบถูกต้องกายเป็นสิ่งที่รู้ได้ทางกาย 2. ธาตุน้ำรู้ได้ทางใจ 3. ประสาทรูปทั้ง5รู้ได้ทางใจ4. รูปคือสีรู้ได้ทางประสาทตา 5. เสียงรู้ได้ทางประสาทหู 6. กลิ่นรู้ได้ทางประสาทจมูก 7. รสรู้ได้ทางประสาทลิ้น 8. หทัยรูปรู้ได้ทางใจและ 9. วิญญัติรูปรู้ได้ทางใจและเครื่องมือในการรู้รูปก็คือสติเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาทั้งสิ้นแต่จะศึกษาพระปริยัติธรรมไว้ก่อนหรือจะปฏิบัติไปศึกษาไปภายใต้การกำกับดูแลของครูบาอาจารย์ก็ได้แล้วแต่ความพอใจของแต่ละท่านนามคือธรรมชาติที่เป็นความรู้สึกนึกคิดต่างๆอันเป็นนามธรรมจำแนกได้เป็น2 อย่างคือจิตและเจตสิกจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ถึงแม้จิตจะจำแนกออกไปได้มากมายถึง89ดวงก็ตามแต่จิตที่ใช้เจริญวิปัสสนาได้จริงก็มีไม่มากนักโดยเฉพาะท่านที่ไม่ได้ฌานสมาบัติจะเหลือจิตที่ใช้ทำวิปัสสนาได้เพียง45ดวงเพราะจิตนอกนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับท่านบุคคลทั่วไปจะไม่มีจิต44ดวงต่อไปนี้คือ 1. โลกุตระจิต8ดวงเป็นจิตที่เกิดขึ้นในกระบวนการบรรลุมรรคผลซึ่งใช้เจริญวิปัสสนาไม่ได้อยู่แล้วเพราะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเนืองๆและในขณะที่โลกุตระจิตเกิดขึ้นก็จงใจเจริญวิปัสสนาไม่ได้อยู่แล้ว 2. มหากิริยาจิต8ดวงและหสิตุปาทจิตอีกหนึ่งดวงเป็นจิตที่เกิดขึ้นเฉพาะในพระอรหันต์ซึ่งท่านก็พ้นจากงานเจริญวิปัสสนากรรมฐานไปแล้ว 3. รูปาวจรจิต15ดวงและอรูปาวจรจิต12ดวงซึ่งเป็นจิตที่เกิดเฉพาะการทำฌานสมาบัติต่างๆจิต45ดวงที่เกิดในบุคคลทั่วไปล้วนแต่เป็นจิตในกามาวจรภูมิทั้งสิ้นประกอบด้วย 1. อกุศลจิต12ดวงจำแนกเป็นโลภมูลจิต8ดวงโทสะมูลจิต2ดวงและโมหะมูลจิต2ดวง 2. มหากุศลจิต8ดวง 3. วิบากจิต23ดวงจำแนกเป็นอกุศลวิบากจิต7ดวง ุศลวิบากอเหตุกจิต8ดวงและมหาวิบากจิต8ดวงและ3อเหตุกกิริยาจิตอีก2ดวงคือปัญจทวาราวัชนะจิตกับมโนทวาราวัชนะจิตหากยังรู้สึกว่าจิต45ดวงนี้มากเกินไปจะรวบย่อลงทำความรู้จักกับจิตเพียง8ประเภทก็ได้เพราะแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้เจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานด้วยจิต8ประเภทนี้ประกอบด้วย 1. จิตที่มีราคะ 2. จิตที่ไม่มีราคะ 3. จิตที่มีโทสะ 4. จิตที่ไม่มีโทสะ 5. จิตที่มีโมหะ 6. จิตที่ไม่มีโมหะ 7. จิตที่ฟุ้งซ่านและ 8.จิตที่หดหู่ทราบเพียงเท่านี้ก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องจำแนกประเภทย่อยๆลงไปอีกเช่นจิตที่มีราคะนั้นจะเป็นดวงใดใน8ดวงหรือจิตที่มีโทสะนั้นจะเป็นดวงใดใน2ดวงก็ช่างเถอะรู้แค่ว่าจิตมีราคะหรือมีโทสะก็พอแล้วต่อเมื่อปฏิบัติชำนิชำนาญแล้วก็จะรู้จักสภาวะธรรมได้มากขึ้นเองเช่นท่านที่ดูจิตชำนาญแล้วจะเห็นวิบากจิตเช่นจักขุวิญญาณจิตเป็นต้นและจะพบว่าจักขุวิญญาณจิตที่เกิดขึ้นมาทำหน้าที่เห็นรูปทางตานั้นไม่เที่ยงคือเกิดขึ้นแล้วชั่วขณะเพียงวับเดียวก็ดับไปเป็นทุกข์คือตั้งอยู่ไม่ได้และเป็นอนัตตาคือว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนปราศจากน้ำหนักเกิดขึ้นเองได้โดยไม่ได้จงใจจะให้เกิดและเกิดขึ้นแล้วจะรักษาให้อยู่นานๆก็ไม่ได้ซึ่งจะแตกต่างจากชวนาจิตที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลังเพราะชวนาจิตทำหน้าที่เสพอารมณ์นั้นมักจะมีน้ำหนักแห่งความเป็นตัวตนผู้ใดเห็นจิตเหล่านี้แล้วก็จะเข้าใจในสิ่งที่อัตถกถาพาหิยสูตรกล่าวไว้ว่าคำว่าสักว่ารู้นั้นหมายถึงชวนาจิตที่เกิดตามมาว่างเปล่าจากกิเลสและความเป็นตัวตนเหมือนกับจักขุวิญญาณจิตเห็นอย่างนี้ก็เป็นทางละสกายทิฏฐิได้รวดเร็วทีเดียวเพราะจะเห็นว่าที่จริงแล้วจิตไม่ใช่ตัวเราแต่เพราะความสำคัญมั่นหมายและความคิดของชวนาจิตต่างหากที่ทำให้เห็นว่าจิตเป็นตัวตนขึ้นมาได้จิตแม้จะมีจำนวนมากแต่เอาข้อจริงแล้วจิตมีสภาวะธรรมเพียงอย่างเดียวคือเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เท่านั้นผู้ปฏิบัติจะเห็นว่าจิตมีธรรมดาเกิดดับอยู่ทางทวารทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตไม่ใช่มีดวงเดียวแต่มีลักษณะที่ดวงหนึ่งดับไปดวงหนึ่งเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและจิตทุกชนิดก็ทำหน้าที่อันเดียวกันคือรู้อารมณ์ส่วนจิตจะกลายเป็นจิตชนิดนั้นชนิดนี้ได้ตั้งมากมายเช่นเป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิตและทำหน้าที่ต่างๆกันได้ถึง14อย่างเช่นทำหน้าที่ดูฟังรู้กลิ่นรู้รสเป็นต้นนั้นล้วนแต่เป็นไปเพราะเจตสิกคือธรรมชาติที่เข้ามาประกอบจิตทั้งสิ้นเมื่อใดมีจิตเมื่อนั้นต้องมีเจตสิกถ้าปราศจากเจตสิกซะแล้วจิตจะทำงานอะไรไม่ได้เลยเช่นถ้าขาดผัสสะจิตจะกระทบอารมณ์ไม่ได้ถ้าขาดสัญญาจิตจะจำอะไรไม่ได้ถ้าขาดสติจิตจะระลึกรู้สภาวะธรรมต่างๆที่กำลังปรากฏไม่ได้และถ้าขาดปัญญาจิตก็เข้าใจความเป็นจริงของสภาวะธรรมต่างๆไม่ได้เป็นต้นเปรียบเทียบก็คล้ายกับว่าจิตเป็นองค์กรอันหนึ่งมีเจตสิกเป็นผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่ต่างๆเพื่อให้งานของจิตหรือองค์กรสำเร็จประโยชน์ตามหน้าที่ของตนองค์กรนั้นถ้าขาดผู้ปฏิบัติงานก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้แต่ผู้ปฏิบัติงานถ้าขาดองค์กรก็ไม่สามารถอยู่ได้เช่นกันองค์กรเป็นใหญ่เหนือผู้ปฏิบัติงานก็จริง แต่ก็ขาดผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ทำนองเดียวกับที่จิตเป็นใหญ่เหนือเจตสิกทั้งปวงแต่ก็ทำงานไม่ได้ถ้าขาดเจตสิกมาทำหน้าที่ต่างๆให้อันหนึ่งองค์กรจะก้าวหน้าหรือเสื่อมถอยก็อยู่ที่คุณภาพของผู้ปฏิบัติงานองค์กรที่ดีจึงต้องพยายามพัฒนาคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมคนดีให้มีกำลังและลิดรอนคนชั่วให้อ่อนกำลังองค์กรจึงจะเข้มแข็งและทำงานบรรลุเป้าหมายสูงสุดได้จิตก็เช่นเดียวกันกับองค์กรคือผู้ปฏิบัติจะต้องเพียรเจริญสติเพื่อพัฒนาเจตสิกฝ่ายดีเช่นศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาให้มีกำลังแก่กล้าขึ้นเพื่อลดทอนอนุสัยกิเลสอันเป็นเจตสิกฝ่ายชั่วไปตามลำดับจิตจึงจะพัฒนาคุณภาพจนบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้ในที่สุดเจตสิกได้แก่ธรรมชาติที่ประกอบจิตแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มคือ 1. เวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ 2. สัญญาคือความจำได้และความหมายรู้เช่นจำรูปได้จำเสียงได้จำกลิ่นได้เป็นต้นและ 3. สังขารคือความคิดนึกปรุงแต่งอีก50ชนิดเช่นความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่ความจงใจของจิตความตั้งมั่นของจิตความเป็นกลางของจิตและปัญญาเป็นต้นรวมความแล้วบรรดาความรู้สึกทางใจทั้งหลายที่นอกเหนือจากเวทนาและสัญญาแล้วล้วนจัดเป็นสังขารทั้งสิ้นสรุปแล้วสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์ปรมัตถ์มี4ชนิดได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานในการทำวิปัสสนานั้นเราใช้รูปนามเท่าที่มีอยู่จริงนั่นแหละมาเป็นอารมณ์กรรมฐานดังนั้นจึงไม่ต้องตกใจว่ารูปนามมีมากมายเสียจนจดจำได้ไม่ทั่วถึงเอาแค่ว่ารูปนามใดปรากฏเฉพาะหน้าก็รู้รูปนามนั้นเท่าที่รู้ได้ก็ใช้ได้แล้วเช่นกายยืนอยู่ก็รู้ว่ารูปมีอาการยืนไม่ใช่เรายืนจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะไม่ใช่เรามีโทสะเป็นต้นรายละเอียดเหล่านี้จะกล่าวถึงในหัวข้อถัดๆไป 5.6 นิพพานไม่ใช่อารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐาน ได้กล่าวไว้แล้วว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานต้องใช้รูปนามหรือกายใจที่มีอยู่จริงเป็นอารมณ์เท่านั้นจะใช้นิพพานหรือบัญญัติมาเป็นอารมณ์ไม่ได้เหตุที่ใช้นิพพานมาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาไม่ได้ก็เพราะนิพพานไม่ใช่รูปนามหรือกายใจของตนการรู้นิพพานจึงไม่ทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องว่ารูปนามมีลักษณะเป็นไตรลักษณ์จึงไม่ใช่ตัวตนของตนนอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังทรงแสดงหลักธรรมสำคัญพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติเอาไว้ได้แก่หลักธรรมเรื่องกิจในอริยสัจซึ่งทรงสอนให้รู้ทุกข์หรือรูปนามส่วนนิพพานหรือนิโรธเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งไม่ใช่สิ่งที่จะต้องตามรู้ผู้ปฏิบัติจะทำนิโรธให้แจ้งได้ด้วยการเจริญมรรคซึ่งก็คือการรู้ทุกข์หรือรูปนามและการละสมุทัยคือตัณหานั่นเองโดยเมื่อรู้ทุกข์หรือรู้รูปนามกายใจของตนจนแจ่มแจ้งแล้วจิตจะหมดตัณหาหรือความทยานอยากอันเป็นตัวสมุทัยและปล่อยวางรูปนามแล้วประจักษ์แจ้งนิพพานได้เองการประจักษ์นิพพานจึงเป็นผลของการปฏิบัติส่วนการรู้ทุกข์หรือรู้รูปนามนั้นเป็นการทำเหตุหรือเป็นตัวเนื้อแท้ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานผู้ปฏิบัติบางท่านแทนที่จะตามรู้รูปนามกลับพยายามจะไปตามรู้นิพพานโดยตรงซึ่งแท้ที่จริงแล้วจะกลายเป็นการหลงเพ่งช่องว่างหรืออากาสานัญจายตนะและความไม่มีอะไรหรือ อกินจัญญายตนะเท่านั้นไม่มีทางที่จะใช้นิพพานจริงๆเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานได้เลยเพราะนิพพานเป็นสิ่งที่ปุถุชนไม่เคยเห็นเพียงรู้จักแต่ชื่อการจะตามรู้นิพพานจึงเป็นเรื่องสุดวิสัยแต่พระอริยบุคคลระดับสูงตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปที่ชำนาญในการเจริญฌานสมาบัติสามารถใช้นิพพานเป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐานได้เรียกว่าสัญญาเวทยิตานิโรธหรือการเข้านิโรธสมาบัติซึ่งก็ไม่ใช่การเจริญวิปัสสนาเช่นกันสำหรับบัญญัติก็ใช้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาไม่ได้เพราะไม่ใช่ของจริงแท้เป็นแต่เพียงสิ่งที่เราคิดฝันไปเองเท่านั้นเรื่องนี้ได้กล่าวไว้แล้วในข้อ 5.3 หากลืมไปแล้วลองกลับไปทบทวนดูใหม่ก็ได ้ 5.7 สมมุติบัญญัติปิดบังปรมัต ถ์ได้กล่าวแล้วว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานต้องรู้อารมณ์รูปนามแต่การที่จะรู้ให้ถึงรูปนามได้จริงๆนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะจิตใจของเราถูกความคิดหรือสมมุติบัญญัติครอบงำมาแต่ไหนแต่ไรสมมุติบัญญัตินี้เองเป็นเครื่องปิดบังการเห็นรูปนามอันเป็นปรมัตถ์เอาไว้ผู้ปฏิบัติจะต้องหลุดออกจากโลกของความคิดหรือสมมุติบัญญัติให้ได้จึงจะรู้เห็นรูปนามของจริงได้ตัวอย่างเช่นเมื่อเรายกมือชูขึ้นตรงหน้าและมองไปที่มือนั้นเราจะเกิดความรู้สึกทันทีว่านี่คือมือของเราทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เรามองเห็นไม่ใช่มือแต่เป็นภาพหรือสีที่ตัดกันของรูปทรงอย่างหนึ่งที่คนไทยสมมติเรียกกันว่ามือคนจีนเรียกว่าชิ่วอังกฤษเรียกว่าแฮนด์ตัวสีนี่แหละคืออารมณ์ปรมัตถ์หรือรูปที่แท้จริงที่ตามองเห็นส่วนคำเรียกขานเป็นบัญญัติถ้าเราเอามืออีกข้างหนึ่งลูบลงบนมือข้างที่เราชูขึ้นนั้นคนทั่วไปจะรู้สึกว่าเราลูบมือทั้งที่ในความเป็นจริงเราลูบมือเป็นเพียงความคิดของเราเองส่วนสิ่งที่เป็นความจริงก็คือวัตถุธาตุอันหนึ่งกระทบกับวัตถุธาตุอีกอันหนึ่งโดยอาจรู้สึกถึงความเป็นท่อนแข็งๆหรือธาตุดินของสิ่งที่กำลังลูบอยู่นั้นหรือรู้สึกถึงความอุ่นๆหรือธาตุไฟของวัตถุธาตุที่กระทบกันนั้นสิ่งที่เป็นของจริงแท้ก็คือวัตถุหรือรูปธรรมอันหนึ่งเท่านั้นไม่มีความเป็นเรามือของเราหรือแขนของเราที่ไหนเลยนอกจากจะคิดเอาเองตามความจำได้หมายรู้เก่าๆว่านี้คือตัวเรามือของเราหรือแขนของเราในขณะที่นั่งอยู่คนทั่วไปจะคิดว่าเรานั่งแต่ผู้ปฏิบัติจะรู้สึกว่ารูปหรือวัตถุก้อนนี้มันตั้งอยู่ในอาการอย่างหนึ่งเมื่อเดินคนทั่วไปจะรู้สึกว่าเราเดินแต่ผู้ปฏิบัติจะรู้สึกว่าวัตถุธาตุหรือก้อนอะไรนี้มันมีอาการเคลื่อนไหวเมื่อหายใจออกหายใจเข้าคนทั่วไปจะรู้สึกว่าเราหายใจออกเราหายใจเข้าแต่ผู้ปฏิบัติจะรู้สึกว่าวัตถุธาตุมันเคลื่อนไหวมีธาตุไหลไปไหลมาในก้อนธาตุนี้เมื่อรู้ท้องที่พองยุบหรือรู้เท้าที่ยกย่างเหยียบคนทั่วไปจะรู้สึกว่าเราหายใจหรือท้องของเราพองท้องของเรายุบหรือเราเดินเรายกเราย่างเราเหยียบหรือบางท่านก็ไปคิดเอาว่านี่ท้องพองนี่ท้องยุบนี่ยกนี่ย่างนี่เหยียบทั้งที่ท้องพองท้องยุบยกเท้าย่างเท้าเหล่านี้ล้วนเป็นสมมุติบัญญัติทั้งสิ้นสิ่งที่เป็นอารมณ์ปรมัตถ์ของจริงก็คือรูปมันเคลื่อนไหวเท่านั้นเองเมื่อความรู้สึกทางกายเกิดขึ้นเช่นเมื่อนั่งอยู่แล้วเกิดเมื่อยขึ้นมาคนทั่วไปจะขยับตัวเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อหนีความทุกข์ทันที โดยอัตโนมัติส่วนมากไม่ทันรู้ว่าเมื่อยเสียด้วยซ้ำไปหรือถ้าจำเป็นต้องนั่งนานๆเมื่อเกิดความรู้สึกเมื่อยก็จะรู้สึกว่าเราเมื่อยหรือบางท่านที่เคยศึกษาการปฏิบัติมาบ้างก็จะคิดว่ารูปเมื่อยไม่ใช่เราเมื่อยทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วความรู้สึกปวดเมื่อยเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่สอดแทรกเข้ามาในรูปถ้าดูให้ดีจะเห็นว่าขาไม่ได้เมื่อยแต่ความรู้สึกปวดเมื่อยมันแทรกอยู่ในก้อนธาตุที่สมมุติเรียกว่าขาและทั้งที่ความเมื่อยกับขาก็เป็นสิ่งที่ถูกธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าจิตเป็นผู้ไปรู้เข้าตัววัตถุอันเป็นที่ตั้งของความเมื่อยคือรูปตัวความรู้สึกปวดเมื่อยคือเวทนาตัวสิ่งที่ไปรู้รูปและเวทนาคือจิตทั้งรูปเวทนาและจิตเป็นอารมณ์ปรมัตถ์คือของจริงที่ใช้เจริญวิปัสสนาส่วนที่คิดว่าเราเมื่อยหรือขาเมื่อยเป็นสมมุติบัญญัติเมื่อความรู้สึกทางใจเกิดขึ้นเช่นเกิดความรู้สึกสุขโสมนัสและความรู้สึกทุกข์โทมนัสคนทั่วไปจะรู้สึกว่าเราสุขหรือเราทุกข์ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วตัวความรู้สึกโสมนัสและโทมนัสทางใจเป็นอารมณ์ปรมัตถ์อันเป็นนามธรรมบางอย่างที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตใจทำนองเดียวกับความเมื่อยที่แทรกเข้ามาในร่างกายนั่นแหละและจิตก็เป็นผู้ไปรู้โสมนัสโทมนัสทางใจที่เกิดขึ้นนั้นเช่นกันส่วนที่คิดว่าเราสุขหรือเราทุกข์เป็นสมมุติบัญญัติเมื่อเกิดความโลภคนทั่วไปจะเพ่งเล็งถึงสิ่งที่อยากได้บางท่านก็คิดว่าเราอยากได้ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วความอยากได้เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตใจเท่านั้นตัวความโลภหรือความอยากได้จริงๆนั้นเป็นอารมณ์ปรมัตถ์แต่ความคิดว่าเราอยากได้เป็นบัญญัติแม้ความโกรธและความหลงหรือความรู้สึกทางใจอื่นๆก็มีนัยยะเดียวกับความโลภนั่นเองเมื่อดูคนทั่วไปจะรู้แต่สิ่งที่ดูหรืออย่างมากก็รู้สึกว่าเราดูเช่นเมื่อเห็นแมวเดินมาคนทั่วไปจะรู้ว่าแมวเดินมาหรือรู้ว่าเรากำลังดูแมวอยู่ส่วนผู้ปฏิบัติบางท่านจะมองทะลุสิ่งที่เห็นนั้นเข้าไปถึงอารมณ์ปรมัตถ์คือทราบว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นสีบางอย่างเท่านั้นและรูปอย่างนี้ชาวโลกเขาเรียกกันว่าแมวอย่างไรก็ตามการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องที่ต้องทำอะไรให้ยุ่งยากขนาดนี้แค่รู้ว่าจิตมีอาการไปดูก็พอแล้วไม่ต้องสนใจว่าจิตดูแมวหรือดูอะไรและไม่ต้องไปวิเคราะห์แยกแยะแมวให้เป็นรูปปรมัตถ์ก็ได้เพราะไม่มีใครเห็นว่าแมวเป็นตัวเราอยู่แล้วการรู้ว่าจิตมีอาการไปดูนั่นแหละเป็นการรู้จิตซึ่งเป็นอารมณ์ปรมัตถ์ในฝ่ายนามธรรมอย่างหนึ่งและถ้าจิตไปดูแล้วเกิดจิตโสมนัสหรือโทมนัสและเกิดกุศลหรืออกุศลก็ให้รู้โสมนัสหรือโทมนัสกุศลหรืออกุศลนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเจตสิกอันเป็นอารมณ์ปรมัตถ์ในฝ่ายนามธรรมเช่นกันเมื่อได้ยินเสียงคนทั่วไปก็คิดว่าเราได้ยินเมื่อได้กลิ่นคนทั่วไปก็คิดว่าเราได้กลิ่นเมื่อได้รสคนทั่วไปก็คิดว่าเราได้รสเมื่อได้สัมผัสทางกายคนทั่วไปก็คิดว่าเราสัมผัสและเมื่อเกิดความคิดนึกขึ้นคนทั่วไปก็รู้สึกว่าเราคิดแต่ผู้ปฏิบัติจะรู้สึกว่าจิตมีอาการไปฟังจมูกเป็นผู้ดมกลิ่นลิ้นเป็นผู้รู้รสกายเป็นผู้กระทบสัมผัสและใจเป็นผู้ไปคิดไม่มีเราที่ไหนเลยเพราะทั้งรูปคือกายและนามคือใจต่างก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งอันหนึ่งไม่ใช่ตัวเราที่ไหนเลยผู้ปฏิบัติจะต้องเรียนรู้การจำแนกรูปนามหรืออารมณ์ปรมัตถ์ของจริงออกจากสิ่งที่คิดขึ้นมาหรือสมมุติบัญญัติขึ้นมาให้เป็น พราะการเจริญวิปัสสนาจะต้องรู้รูปนามจะไปตามรู้อารมณ์บัญญัติแล้วคิดว่ากำลังเจริญวิปัสสนาอยู่ไม่ได้ตัวอย่างเช่นบางท่านปฏิบัติโดยดูความคิดว่ามันคิดเรื่องอะไรบ้างเรื่องราวที่คิดเป็นบัญญัติตามดูแล้วจะเกิดสมถะคือจิตจะสงบแต่ไม่ทำให้เกิดวิปัสสนาปัญญาผู้ปฏิบัติควรจะต้องรู้ทันอาการของจิตที่คิดอันเป็นการรู้ทันจิตจึงจะเป็นการรู้อารมณ์ปรมัตถ์และเกิดปัญญาเห็นความจริงว่าเราไม่มีแต่ธรรมชาติบางอย่างที่เกิดความรู้สึกนึกคิดต่างๆเท่านั้นสิ่งที่ปิดบังอารมณ์ปรมัตถ์ได้แก่บัญญัติหรือความคิดนั่นเองเมื่อใดที่เราหลงไปในโลกของความคิดเรารู้เรื่องที่คิดแต่จะรู้รูปหรือนามไม่ได้เลยเพราะธรรมชาติของจิตย่อมรู้อารมณ์ได้คราวละอย่างเดียวเมื่อจิตไปรู้อารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดเสียแล้วจิตย่อมไม่สามารถจะรู้อารมณ์ปรมัตถ์คือรูปนามได้ครูบาอาจารย์หลายท่านจึงสอนให้ผู้ปฏิบัติสลัดตนเองให้หลุดจากการครอบงำของความคิดซึ่งเป็นของปลอมๆแล้วตื่นขึ้นมารู้รูปนามกายใจของตนซึ่งเป็นของจริงๆเพียงแต่ถ้อยคำสำนวนของครูบาอาจารย์แต่ละท่านอาจจะแตกต่างกันไปบ้างเช่นหลวงปู่ดูลอตุโลสอนว่าคิดเท่าไรก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดถึงจะรู้หลวงปู่เทศรังสีสอนว่าจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเมื่อรู้เท่าทันจิตก็จะกลายเป็นใจคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครูบาอาจารย์วัดป่ามักจะสอนว่าให้มีจิตผู้รู้หลวงพ่อเทียนวัดสนามในสอนว่าคิดเป็นหนูรู้เป็นแมวครูบาอาจารย์ฝ่ายเซนก็มักสอนว่าให้รู้สึกตัวให้อยู่กับปัจจุบันหรือให้ลืมตาแล้วตื่นขึ้นมาเลยเป็นต้น 5.8 สติช่วยให้จิตพ้นออกชั่วคราวจากอารมณ์บัญญัติและรู้อารมณ์ปรมัตถ์ได้ เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เพื่อนนักปฏิบัติจำเป็นต้องสนใจศึกษากันให้มากเพราะอารมณ์บัญญัติเป็นผู้แสดงโลกให้จิตหลงในขณะที่อารมณ์ปรมัตถ์เป็นผู้แสดงธรรมเรื่องไตรลักษณ์ให้จิตเกิดปัญญาทำลายความถือมั่นในโลกหรือขันธ์ลงได้แท้จริงอารมณ์ปรมัตถ์เป็นสิ่งที่แสดงตัวอยู่แล้วตลอดเวลาเพียงแต่พวกเราไม่ใส่ใจที่จะรู้และไม่มีเครื่องมือคือสติที่จะรู้เท่านั้นเองผู้ปฏิบัติส่วนมากมักจะตั้งหน้าปฏิบัติตามๆกันไปโดยไม่สนใจศึกษาเรื่องอารมณ์ปรมัตถ์การปฏิบัติจึงวนเวียนอยู่แต่การทำสมถกรรมฐานและผลที่ได้รับก็คือฟุ้งซ่านแล้วก็สงบแล้วก็ฟุ้งซ่านกี่เดือนกี่ปีก็วนเวียนอยู่เพียงเท่านี้ไม่เห็นลู่ทางที่จะออกจากกองทุกข์คือขันธ์ได้เลยขอให้เพื่อนนักปฏิบัติจงสนใจศึกษาเรื่องอารมณ์ปรมัตถ์แล้วพัฒนาเครื่องมือที่จะใช้รู้อารมณ์ปรมัตถ์ขึ้นมาให้ได้เครื่องมือที่ใช้รู้อารมณ์ปรมัตถ์ก็คือสติหรือถ้าจะเรียกให้ถูกต้องก็คือสัมมาสตินั่นเองสติเป็นความระลึกได้ถึงอารมณ์ฝ่ายกุศลทั่วไปในขณะที่สัมมาสติเป็นเครื่องระลึกรู้อารมณ์ปรมัตถ์ซึ่งในระหว่างที่เจริญวิปัสสนาอยู่นั้นอารมณ์ปรมัตถ์ที่สัมมาสติจะต้องระลึกรู้ก็คือรูปนามแต่ในขั้นที่เกิดอริยมรรคสัมมาสติจะระลึกรู้อารมณ์นิพพานอันหนึ่งในหนังสือเล่มนี้คำว่าสติหมายถึงสัมมาสติเท่านั้นเมื่อใดมีสติเมื่อนั้นจิตจะหลุดออกจากโลกของสมมติบัญญัติชั่วคราวแล้วระลึกรู้อารมณ์ปรมัตถ์ได้โดยไม่ต้องจงใจรู้แต่สติก็เกิดได้เพียงช่วงสั้นๆแล้วดับไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับชวนจิตที่เกิดดับอย่างรวดเร็วหน้าที่ของผู้ปฏิบัติจึงได้แก่การที่จะต้องทำสติให้เกิดขึ้นเนืองๆหรือเกิดบ่อยๆยิ่งบ่อยยิ่งดี ม่จะไปฝืนทำในสิ่งที่ผิดธรรมชาติคือพยายามจะทำให้สติเที่ยงและทนอยู่ได้นานๆพวกเราจะต้องรู้วิธีที่จะทำให้สติเกิดขึ้นถ้าไม่รู้วิธีสติจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยผู้เขียนได้เห็นเพื่อนนักปฏิบัติจำนวนมากพยายามบังคับตนเองเพื่อให้สติเกิดขึ้นด้วยวิธีการต่างๆนานาเช่นพยายามบังคับจิตให้จดจ่ออยู่กับลมหายใจพยายามบังคับจิตให้จดจ่ออยู่กับความเคลื่อนไหวของมือของเท้าของท้องพยายามเดินกระแทกส้นเท้าแรงๆเพื่อปลุกตนเองไม่ให้ลืมตัวพยายามบริกรรมทีๆเพื่อไม่ให้ลืมตัวพยายามคลึงหรือเคาะนิ้วเพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวเป็นต้นวิธีการเหล่านี้ไม่ได้ทำให้สติตัวแท้เกิดขึ้นแต่เป็นวิธีการดักจิตไม่ให้ไหลไปสู่อารมณ์อื่นๆโดยพยายามบังคับหรือน้อมให้จิตจดจ่ออยู่ในอารมณ์อันเดียวผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวมีอยู่สองลักษณะคือ 1. ถ้าเป็นการบังคับให้จิตจดจ่ออยู่ในอารมณ์อันเดียวจิตจะเกิดความอึดอัดแต่ 2. ถ้าเป็นการน้อมระลึกถึงอารมณ์อันเดียวนั้นอย่างสบายๆจิตจะเกิดความสงบและตั้งมั่นในลักษณะของการเจริญสมถกรรมฐานเคล็ดลับของการทำสมถกรรมฐานอยู่ที่ว่าจะต้องทำให้จิตรู้สบายๆอยู่ในอารมณ์ฝ่ายกุศลเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิส่วนวิธีการที่จะทำให้สติจริงๆเกิดขึ้นนั้นมีอยู่แต่ก่อนอื่นพวกเราควรทำความเข้าใจเสียก่อนว่าสติเป็นอนัตตาเช่นเดียวกับธรรมทั้งปวงคือเป็นสิ่งที่สั่งให้เกิดขึ้นและตั้งอยู่ตามใจชอบไม่ได้แต่ถ้ามีเหตุให้เกิดสติสติก็จะเกิดและเมื่อเกิดขึ้นแล้วสติก็ต้องตกอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์เช่นเดียวกับธรรมอย่างอื่นคือเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปและทนอยู่ไม่ได้นานเหตุให้เกิดสติคือการที่จิตจดจำสภาวะของรูปนามได้แม่นยำดังนั้นถ้าต้องการให้สติเกิดขึ้นบ่อยๆก็ต้องหมั่นตามรู้รูปนามเนืองๆจนจิตจดจำสภาวะของรูปนามได้มากชนิดและแม่นยำการตามรู้รูปเนืองๆเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานส่วนการตามรู้นามเนืองๆมีทั้งเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานและจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานส่วนอารมณ์ของธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมีทั้งส่วนที่เป็นรูปและนามคราวนี้ก็มาถึงปัญหาที่ว่าสติปัฏฐานมีถึง4ฐานแล้วเราควรเจริญสติปัฏฐานในฐานใดจึงจะดีเรื่องนี้ผู้เขียนเคยได้ยินเพื่อนนักปฏิบัติพูดกันเสมอว่าการตามรู้กายง่ายกว่าการตามรู้จิตเพราะร่างกายเป็นของหยาบจึงเห็นได้ง่ายส่วนจิตเป็นของละเอียดจึงเห็นได้ยากบางท่านก็กล่าวว่าผู้ที่จะตามรู้จิตได้จะต้องทำสมถกรรมฐานจนจิตมีกำลังมากเสียก่อนจึงจะตามรู้จิตได ้ 5.9 การรู้กายง่ายกว่าการรู้จิตจริงหรือ เรื่องนี้ถ้านำความเห็นของผู้ปฏิบัติมาพูดกันก็น่าจะหาข้อยุติได้ยากเพราะใครถนัดที่จะรู้กายก็ว่าการรู้กายง่ายใครถนัดที่จะรู้จิตก็ว่าการรู้จิตง่ายดังนั้นเราจึงควรพิจารณาว่าพระปริยัติธรรมกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้าง 5.9.1 ทั้งกายและจิตเป็นอารมณ์ที่เหมาะกับผู้ที่มีปัญญาไม่แก่กล้า พระปริยัติธรรมสอนไว้ว่ากายและจิตเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานที่เหมาะกับท่านที่ปัญญายังไม่แก่กล้าส่วนเวทนาและธรรมเหมาะกับท่านที่มีปัญญาแก่กล้าแล้วทั้งนี้เนื่องจากกายและจิตมีแง่มุมให้เรียนรู้ไม่มากนักจึงสบายสำหรับผู้ที่ปัญญายังไม่แก่กล้าแต่น่าเบื่อสำหรับผู้ที่มีปัญญากล้า ในขณะที่เวทนาและธรรมมีแง่มุมให้เรียนรู้กว้างขวางมากจึงยากสำหรับผู้ที่ปัญญายังไม่แก่กล้าแต่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มีปัญญากล้าสรุปแล้วพระปริยัติธรรมจัดกายและจิตไว้ในระดับเดียวกันคือเป็นกรรมฐานของผู้ที่ปัญญายังไม่แก่กล้าเพียงแต่กายเหมาะกับผู้มีตัณหาจริตในขณะที่จิตเหมาะกับผู้มีทิฏฐิจริต 5.9.2 จะรู้กายได้ดีต้องทำฌานก่อนส่วนจิตนั้นดูไปได้เลย พระปริยัติธรรมสอนว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมาะกับสมถญาณิกคือผู้ที่ทำความสงบในระดับลึกก่อนจึงค่อยรู้รูปส่วนจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกคือไม่ต้องทำความสงบก่อนก็ตามรู้จิตไปได้เลยนี้แสดงว่าการรู้กายมีขั้นตอนที่ควรทำมากกว่าการรู้จิต 5.9.3 ร่างกายรู้ได้ง่ายก็จริงแต่รู้รูปได้ยาก ผู้ที่คิดว่ากายเป็นของรู้ได้ง่ายก็เพราะคิดว่ากายคือร่างกายแท้จริงคำว่ากายในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่ได้แปลว่าร่างกายร่างกายอันประกอบด้วยอวัยวะต่างๆที่เรียกว่าอาการ32นั้นเป็นสมมุติบัญญัติการมีสติระลึกรู้ร่างกายที่เรียกว่าการเจริญกายคตาสติจึงเป็นการทำสมถกรรมฐานเท่านั้นส่วนคำว่ากายในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นพระอภิธรรมสอนว่ากายหมายถึงที่ประชุมคือเป็นที่ประชุมแห่ง 1. รูปที่เกิดจากกรรมหรือกรรมชรูป 2. วิบากจิตและ 3. เจตสิกที่ประกอบวิบากจิตนั้นด้วยซึ่งที่ประชุมที่ว่านี้ก็คือรูปนั่นเองเพราะนามทั้งหลายก็อาศัยอยู่ในรูปนี้ดังนั้นกายจึงหมายถึงรูปอันหนึ่งเมื่อรูปนามประชุมอยู่ด้วยกันในกายนี้ดังนั้นผู้ที่กำลังเจริญวิปัสสนากรรมฐานจึงไม่ควรสนใจสิ่งที่เกินจากกายนี้ออกไปการมีสติรู้ร่างกายหรืออวัยวะน้อยใหญ่นั้นทำได้ง่ายจริงๆแต่การจะมองทะลุกายหรืออวัยวะน้อยใหญ่เข้าไปเห็นรูปเพื่อจะเจริญวิปัสสนานั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายอย่างที่คิดพวกเราควรจำแนกให้ออกว่าร่างกายอันประกอบด้วยอวัยวะต่างๆกับรูปที่ประกอบด้วยธาตุ4ยังไม่ใช่สิ่งเดียวกันความยากของการรู้รูปก็อยู่ตรงที่ความหยาบของกายนั่นเองความหยาบของกายเป็นสิ่งที่สะดุดตาสะดุดใจทำให้เราเห็นแต่ร่างกายหรืออวัยวะน้อยใหญ่โดยไม่เห็นรูปเมื่อไม่เห็นรูปก็ไม่อาจเจริญวิปัสสนาได้จริงการรู้รูปจริงๆนั้นทำได้ยากเพราะจิตจะต้องตั้งมั่นอย่างมากจึงจะสามารถมองทะลุร่างกายเข้าไปเห็นรูปได้ขอยกตัวอย่างที่แสดงความแตกต่างระหว่างการรู้ร่างกายกับการรู้รูปดังนี้ 1. เมื่อเรารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจเป็นเพียงร่างกายยังไม่ใช่รูปตัวจริงเพราะรูปตัวจริงคือธาตุในลมหายใจนั้นประกอบด้วยธาตุทั้ง4คือความอ่อนแข็งหรือธาตุดินความร้อนเย็นหรือธาตุไฟความตึงไหวหรือธาตุลมทั้ง3ธาตุนี้รู้ได้ด้วยการที่ลมหายใจกระทบที่ปลายจมูกหรือจะงอยปากส่วนธาตุน้ำนั้นรู้ได้ด้วยใจ 2. การดูท้องพองท้องยุบก็เป็นการรู้ร่างกายยังไม่ใช่การรู้รูปเพราะรูปตัวจริงคือรูปไหวหรือวิญญาติรูปซึ่งได้แก่รูปที่มีอาการพองยุบไม่ใช่ท้องของเราพองยุบ 3. การรู้ว่ากายนี้ยืนเดินนั่งนอนก็เป็นการรู้ร่างกายยังไม่ใช่การรู้รูปเพราะรูปตัวจริงคือรูปไหวหรือวิญญาติรูปซึ่งได้แก่รูปที่มีอาการอยู่ในอิริยาบถต่างๆไม่ใช่ร่างกายของเรานี้ยืนเดินนั่งนอน 4. การเคลื่อนไหวมือทำจังหวะแล้วรู้ว่ามือเคลื่อนไหวเป็นการรู้ร่างกายยังไม่ใช่การรู้รูปเพราะรูปตัวจริงคือรูปไหวหรือวิญญาติรูปซึ่งได้แก่รูปที่มีอาการคู่เหยียดต่างๆ 5. การคิดพิจารณาอาการ32หรืออวัยวะต่างๆได้แก่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นอันเป็นการคิดที่เรียกว่ากายคตาสติก็เป็นการรู้ส่วนต่างๆของร่างกายยังไม่ใช่การรู้รูปเพราะรูปตัวจริงคือธาตุ4ซึ่งประกอบอยู่ในผมขนเล็บฟันหนังและรูปที่อาศัยธาตุ4เกิดขึ้นเช่นรูปยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นผู้ที่จะหลุดออกจากโลกของความคิดและสามารถรู้รูปได้นั้นต้องมีกำลังของสมาธิมากพอพระอภิธรรมจึงสอนว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมาะกับสมถญาณิกที่ต้องใช้สมาธิมากก็เพราะร่างกายเป็นของหยาบเราคุ้นเคยที่จะรู้ร่างกายทั้งกายหรือรู้ร่างกายเป็นส่วนๆที่เรียกว่าอวัยวะต่างๆมานานแล้วดังนั้นจิตจะต้องตั้งมั่นเพียงพอสติปัญญาจึงจะแหวกบัญญัติของร่างกายเข้าไปเห็นสภาวะและลักษณะของรูปได้ท่านจึงสอนว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาอันหนึ่งผู้เขียนมีข้อสังเกตว่าการที่พระพุทธเจ้าทรงเลือกใช้คำว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานแทนที่จะใช้คำว่ารูปานุปัสสนาสติปัฏฐานอาจเป็นเพราะอารมณ์ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นมีทั้งส่วนที่เป็นอารมณ์บัญญัติและอารมณ์ปรมัตถ์ส่วนที่เป็นอารมณ์บัญญัตินั้นไม่ใช่รูปแต่เป็นร่างกายหรืออวัยวะต่างๆท่านสอนไว้สำหรับผู้ที่จิตยังไม่ตั้งมั่นเพียงพอเช่นเบื้องต้นท่านให้รู้กายคือลมหายใจเข้าออกเมื่อจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วพอถอนออกจากสมาธิก็สามารถพลิกการรู้ลมหายใจที่เป็นกายไปรู้ลมหายใจโดยความเป็นรูปคือเป็นธาตุได้ส่วนการเจริญสติในปฏิกูลมนสิการบัพอันเป็นการกำหนดอาการ32และนวสีวติกาบัพอันเป็นการพิจารณาศพนั้นก็ทำให้จิตเกิดความสงบแล้วก็พลิกจากการรู้กายไปสู่การรู้รูปโดยความเป็นธาตุต่อไปได้เช่นกันดังนั้นท่านจึงใช้คำว่ากายานุปัสสนาแทนรูปานุปัสสนาเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเราเกิดความสับสนไปหลงคิดว่าอารมณ์ทั้งหมดในกายานุปัสสนาเป็นอารมณ์ปรมัตถ์ที่จะเจริญวิปัสสนาได้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามแนวความคิดนี้ก็ไม่มีคัมภีร์ใดมารองรับผู้เขียนเพียงตั้งเป็นข้อสังเกตไว้เท่านั้นสรุปแล้วผู้เขียนเห็นว่าพระปริยัติธรรมไม่ได้สอนว่าการรู้กายง่ายกว่าการรู้จิตแต่ทั้งกายและจิตเป็นของที่รู้ได้ง่ายกว่าเวทนาและธรรมต่างหากอย่างไรก็ตามการเลือกอารมณ์ในสติปัฏฐานนั้นเราไม่ได้เลือกตามใจชอบหรือเลือกเพราะเห็นว่าง่ายแต่เลือกโดยพิจารณาดังนี้ 1. ผู้ใดมีตัณหาจริตและปัญญาไม่แก่กล้าก็ควรเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานโดยควรทำสมถกรรมฐานเสียก่อน 2. ผู้ใดมีตัณหาจริตและมีปัญญากล้าก็ควรเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานโดยควรทำสมถกรรมฐานเสียก่อน 3. ผู้ใดมีทิฏฐิจริต